Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo siku ya Jumapili tarehe 26 Julai 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Fundisho la uongo la ndoto. Wakati mwingine zinaitwa njozi, yanaitwa maono, vitu kama hivyo, lakini hasa ni ndoto ndo hasa fundisho hilo tunataka kuhubiri dhidi yake. Ukisoma kwenye Mathayo 24 kama utangulizi, wanafunzi wa Yesu walimuuliza, wakasema, Bwana tuambie, Mathayo 24 mwanzoni pale, tuambie mambo haya yatatokea lini. Yesu hakuanza kuambia mambo haya yatakuwa hivi hivi na hivi, hapana. Alianza akasema, angalieni mtu asiwadanganye. Alianza akajibu swali ambalo silo aliyoulizwa. Kwa sababu anajua penye tatizo. Leo hii mahubiri mazuri ni yale pia yanayohubiri dhidi ya uongo fulani. Angalieni mtu asiwadanganye. Kristo ndivyo alivyoanza. Muda wote. Mwalimu tuambia anasema angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni mtu asiwadanganye kwa ujanja ujanja, kwa uovu tu, kwa mahubiri ya uongo. Kwa mfano mmoja wapo ni ndoto. Tuwe kuhubiri, hubiri dhidi ya vitu kama kunena kwa lugha, si kunena kwa lugha kubwabwaja kule. Hivyo vyote tulishavigusa. Hapo alikuwa hubiri la kujitegemea, lakini tulikuta katika kitabu tulichokuwa tunasoma wakati fulani. Nani anakumbuka tulihubiri dhidi yake kwenye kitabu gani? Wakorintho wa kwanza mlango wa 10:4, kunena kwa lugha. Na tutakuja kuona kwenye utangulizi mbele kidogo, lakini niguse sasa hivi kwamba shetani naye si mjinga. Paulo anasema sio kwamba hatuzijui mbinu zake, ana mbinu. Hawezi akatafuta kitu cha uongo mtupu kabisa akaanza kukihubiri. Lazima atafute kitu ambacho kipo, yani anatafuta kama chembe chembe za ukweli kwanza, analizirusha pale. Ukishaziona ni kama mtu, huwezi kaenda labda unataka kumkamata kuku, huwezi utume wewe kwa moja kumfukuza, umpati. Lazima utafute vitu umuonyeshe kama unampenda, umrushie vimahindi viwili vitatu. Akisha kuja karibu, akaona kumbe hapa kuna upendo, akaona vimahindi vinarushwa rushwa, anakuja karibu, mnakaribiana, alafu ndo anakuchagua vizuri. Ndicho anachokifanya shetani. Lazima atafute vimahindi vimistari viwili vitatu vya uongo uongo. Anakuambia kuna ndoto ya Yusufu. Alafu ana maneno makubwa makubwa na sauti za ajabu ajabu. Kama hizi zinazo hizi nakuwa naigiza, msifikiri kwamba ndo nahubiri hivyo. Yaani au mnahisi ndo sauti yangu. Hiyo ni kuigiza kwao yani. Anakuambia ndoto ya Yusufu. Hawezi kuambia ndoto ya Daniel. Hawata kuambia ndoto ya Nebukadnezar iliyokuwa imetoka kwa shetani, kwa Mungu, lakini anayeendesha ni shetani. Sasa ni somo la leo, kama Kristo alivyosema, angalieni mtu asiwadanganye, na pia kwa kuona kwamba shetani huwa lazima atafute vitu fulani vilivyokuwemo kwenye Biblia, ajaribu kujenga misingi yake ya uongo hapo. Wakitaka kwenda kukuhubiria sadaka nyingi, wanaenda kwenye Malaki. Wote wanaijua, hakuna asiyejua mstari mwingine huo ni wa wachungaji. Malaki 3:10. Leteni zaka kamili. Mnamwambia ndio, haweza katafuta kitu, lazima atafute kitu ambacho kilishakuwemo kwenye Biblia, aje akipindwe pindwe. Nianze pia kwa kusema ndoto gani tunasema? Kuna ndoto za aina mbili na zote ni mbovu. Zote ni mahubiri ya uongo. Na wanayopenda hasa ni vijana. Kuna ndoto za aina mbili. Ndoto za usingizini ambazo mtu anaona picha au taswira ya mambo akiwa amelala. Usingizi. Unaweza kuwa umelala fofofo au unaweza kuwa sisia tu kidogo. Hizo zote ni ndoto mojawapo. Na hiyo ndo maana halisi ya ndoto. Mahubiri ya leo, fundisho la leo dhidi ya ndoto za uongo zitajikita kwenye ndoto ya namna hiyo. Lakini kuna ndoto aina nyingine ambayo ni kama mipango ya mtu, nina ndoto ya kufanya kitu fulani. Hiyo ndio inawasumbua vijana. Na wahubiri wao wa vijana wao. Na sio kwamba kuna vijana wahubiri maalum kwa vijana, hapana. Wale unakuta leo anaanza kwambia leo tunakutana na vijana kwa kuhubiri mambo ya ndoto. Kesho anakutana sijui na mabinti kwa kuhubiri mambo ya ajabu ajabu mengine mengi. Yaani wanakuwa na mahubiri maalum kwa watu maalum. Sasa kuna ndoto za mtu aliye usingizini, ni ndo nitakazokuwa ninajikita kwazo zaidi, lakini pia kuna na ndoto za nia na mipango na malengo ya mtu. Wewe timiza malengo yako. Timiza mipango yako. Hizo nazo ni ndoto, lakini hizo sasa ni za mtu aliye macho asiyelala, asiyesinzia. Lakini bila leo nitaangalia hasa hizi za usingizini zaidi. Kuna mhubiri maarufu sana hapa Tanzania, ameandika na vitabu vingi namna ya kuhakikisha kwamba ndoto uliyoiota usiku inakamilika. Au namna sija kukuotesha ndoto nzuri, mpaka wanafundishwa namna ya kuota. Unakuta mtu ana kitabu. Kwanza tuanze kwa kusema kitu kimoja. Ukitaka kujua kwamba mtu anafundisha mahubiri ya uongo, hata ka ahubiri dhambi hata siku moja, akiigusa ataizunguka nyuma, atakuwa kama vile anaipaka rangi ili kusudi aipendezeshe. Unasikia kuna mtu mmoja anaitwa Mgogo. Kana pita kabichi fulani, kana tembea, kamguka amependeza, kamenenepa, alafu katembea una eti amehubiri dhambi hapo. Amemaliza. Alafu anahamia kwenye ndoto anakudanganya. Kwa hiyo kuna mwingine ana vitabu kabisa anaitwa Mwakasege. Ana vitabu sijui kuna series ya 5 sio. Ni ndoto njozi. Asipokuwa kwenye sadaka maalum ya mahali maalum. Utamjua tu. Tushisema nabii wa uongo, kitu cha kwanza anapenda fedha. Lakini atakuingizia. Sasa hilo la ndoto nalo ni hubiri. Na wewe niwaambieni. Petro alimwambia Paulo, alimwambia Petro sema, sasa wewe utakuwa ni mtume kwa Wayahudi. Mimi ngoja niache niendelee niende kwa nini? Kwa mataifa. Watu hawakuwa na vipawa vinavyolingana 100%. Japo Mungu anataka tuhubiri neno lake lote, ila kuna sehemu tunaweka uzito. Shetani amewagawa hawa manabii wa uongo. Kuna mwingine anamwambia wewe pambana na ndoto. Mwingine pambana na uponyaji. Mwingine jaza Roho Mtakatifu. Mwingine ni upepo wa kisulisuli na pesa. Mwingine ni wa watoto si na mapenzi. Hao washaondoka, hao ni wase. Mapenzi na mahusiano. Kristo alikuwa na somo la maalum kwamba yeye ni alikuwa anahubiri kitu fulani. Kwa na bomo kote. Paulo kuna kitu alihubiri maalum. Musa lakini wao wamegawiwa maeneo. Kwa hiyo mmoja yu amepewa ndoto, ndo huyo ana nini, yeye mahubiri yake na vitabu vyake ni ndoto pamoja na masadaka zake. Of course wote watagusa kwingine kote, lakini watakutania sehemu moja kwenye fedha. Kwa sababu si ndio alama yao ya kwanza. Kwa hiyo mwingine utasikia ni kufufua tu misukule na siasa na kugombea pia. Atagombea tu. Muda utafika atakwambia mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mkubwa kuliko hata rais. Alafu mwaka unaofuata unasikia ameshagombea. Lakini sasa leo ninasema ambaye anahubiri nini ndoto. Na nikiri kwamba unaweza kusema kwa nini somo kama la ndoto lina okay, kabla tuenda huko tuanze pia kama tulikuwa tunaweka kama vigezo vya kugundua kwamba hili ni fundisho la uongo. Hata kama limetoka kwenye Biblia, nikuambie kitu cha kwanza, hakuna siku hata moja Kristo alipohubiri ndoto. Ukitaka kujua kwamba hili ni fundisho, mtu anaenda inakuwa ndo msingi mkubwa wa kanisa. Yaani kanisa limejengwa juu ya hilo hubiri ambalo hata siku moja Kristo hakuliingiza hata mdomoni hata siku moja. Huyo unajua ni mhubiri wa uongo. Mwingine unakuta ni kujazwa Roho Mtakatifu. Hana siku Kristo anaweza ni kwenye Mathayo kwenye mlango wa 7. Tutakuja kuona huko unasoma eti Mathayo Yohana na 19 na sehemu tatu ndio anasema kwamba anawapulizia wapate nguvu, tena ni kwa kipindi maalum. Lakini yeye anakuwa ndio mahubiri yake kujazwa Roho Mtakatifu. Yaani mnashinda mnajazwa. Hii sasa hivi ni makanisa yote ya kirokole. Mkishamaliza mnapelekwa mbele kujazwa. Utafikiri ni tairi ambayo ina slow punch. Upepo haukai. Kila siku ni kupuliza. Puliza, puliza. Uongo. Sasa ndio nilikuwa nakupa tu kipimo kwamba sio lazima vitoke kwenye Biblia uamini kwamba labda ni vya kweli, hapana. Utagundua kwamba kitu ambacho Kristo hakukifundisha. Paulo alioteshwa. Unakuja kuona. Na tutakuja kuona kwamba okay, nisitaje vitu vyote mwanzoni, nitavikuta niviache, lakini nije kwenye hoja kwamba anapo, kwa nini analeta hubiri kama hilo? Hubiri kama hilo, mahubiri kama ya ndoto yanakuja ili kukupotosha utoke katika vitu vya msingi. Kwa sababu wakimwacha mtu bila kumhubiri, lazima atafute kitu fulani wakupe. Kwa hiyo niki mahubiri kama hayo yanaletwa ili kusudi achukue nafasi ya injili ya kweli. Kwa hiyo sehemu ukiacha wazi, huyu mtu atatafuta sehemu ya kutafuta, lazima atatafuta vitu fulani. Leo hii unaweza kuingia kwenye kanisa ukakuta wanaimba muda wa masaa matatu au mawili. Kwa sababu hawana kitu kingine cha kufanya. Hawezi kuambia kwamba sasa mrudi nyumbani. Maki sataenda hubiri dakika 15, akihubiri dakika 15 utaona mbona bado mapema, utatafuta sehemu ya kwenda. Kwa lazima akutunze nyumba, ushinde nyumba pale mnaimba, mnaruka, mnafanya nini ili kusudi Jumapili ipite. Na mahubiri ya uongo wanayaweka kama ndoto, anayaweka ili kusudi udhani huko unakula. Kumbe unakula fake. Kwa hiyo linainuliwa tu makusudi. Somo kama la ndoto halina uovu wa moja kwa moja kwamba yuko anafundisha uongo, hapana, ni kuchukua tu nafasi ya kweli ili kusudi kweli ikose pa kukaa. Wewe ukisikia uwe unadhani umeshiba, kumbe una njaa. Kuna mahubiri mengine kwa mfano kama haya, unakuta mtu mmoja alikuwa anajiita miti mingi aliyemfu yule. Alikuwa anafundisha uovu moja kwa moja. Walikuwa anaenda mpaka mbele wanafanya kwa vitendo. Kwa kuigiza kitendo. Sisi anafundisha mahusiano sio mapenzi. Hiyo ni uovu moja kwa moja. Lakini hili jingine la ndoto wakati mwingine ni ili kusudi tu achukue nafasi ya kuweza kupata kweli, uondoke ukifikiri umeshiba kumbe kukula. Ni sawa na mtu anaenda anakulisha chakula ambacho hakina virutubisho ndani yake. Hakikuzui, hata kama utasikia umeshiba, hakikuzui kuwa na njaa, hakitakuzuia kukonda, kufa kiroho. Kwa hiyo ndio lengo la mafundisho kama haya. Ukitaka kujua mtu anayefundisha ndoto, hatafundisha dhambi, ndio mafundisho ya Yesu Kristo. Anasema, Kristo anasema, jicho lako likikukosesha ling'oe. Hawezi akachanganya ndoto na fundisho la Kristo kama hili. Aya, niambie ni wapi Kristo alifundisha kwamba sasa ngoja niwafundishe namna ya kuota. By the way, tukujiulize. Ndoto ya usiku, tukubaliane na tuache kuwa wajinga. Na wewe unayetusikiza kutokea mbali, huwezi, ni kitu ambacho ni kama kipawa, huwezi ukakiba, yani huwezi ukasema kwamba naamua sasa niote hivi. Huwezi ukajiamulia, ni kitu kinakuja. Watu tushawahi kupitia kwenye ndoto za usiku. Njozi za usiku. Unaweza ukawa huko hata ukataka labda hata kupiga kelele ukashindwa kwa sababu huna uwezo wa kuamua namna ya kuota. Lakini yeye anaenda anaifanya huduma kuu ya kanisa lake. Na anaandikia vitabu na watu wanavinunua ili kusudi wamjaze fedha zaidi. Lakini kwa sababu watu wanapenda uongo, watapenda zaidi. Sasa upande wa pili, kwa hiyo tutaona hoja kama tano, lakini moja ya hoja ya mwisho itagusa yale zile ndoto za malengo sasa, zile za mchana zile. Mara nyingi hizi za mchana, malengo, mipango, timiza ndoto zako, mbona sio ndoto kitu chochote usiku. Hili nitaiona, tutaigusa kama sehemu tu ya mwisho. Na nayo itakuwa na siku yake, lakini kaona kwamba kwa vile ndoto ni ndoto, ngoja tuziguse zote kwa ndani. Lakini hasa nitajikita kwenye hizi za usiku. Watu wanaofundisha haya mafundisho namna hiyo, kama hayo na haya makundi mengine yote, si uponyaji nini, hawezi kugusa dhambi. Hatagusa wokovu. Ataugusa wokovu fake, kama anafundisha ndoto fake. Hawezi akafundisha kitu cha unafiki. Yaani aseme enyi wa Farisayo wanafiki sehemu kama hizo ya Yesu, hawezi. Hawezi akafundisha vitu kama manabii wa uongo. Kwa sababu yeye mwenyewe atakuwa anajipiga sasa. Hata hapana, hawezi akafundisha. Atakutafutia vitu kama ndoto, ujazo wa Roho, vitu vya juu tu. Hawezi akafundisha ujio wa pili wa Yesu Kristo. Atakwambia tutaenda tukutane naye angani. Tutafikaje hiyo tiketi ya kufika? Hawezi akakupa. Hawezi akakufundisha maisha matakatifu. Hawezi akakufundisha. Hawezi akakusomea zile injili nne za Kristo. Ni ngumu kwake. Hawezi akufundisha jinsi Wayahudi walivyomsulubisha Yesu na ubaya wake, kwa sababu kesho na kesho kutwa atakwambia tutange hela twende kwao tukajifunze. Mtu kama utangulizi tu twende sasa twende wakati tunafungua Waebrania moja moja. Wakati tunafungua Waebrania moja moja, ninataka tu kuambia kwamba hawawezi wakatafuta kitu ambacho hakikuwahi, yani hakimo kwenye Biblia. Atatafuta kitu ambacho aidha Biblia ilikiweka tu kama nyongeza au kama tukio tu, yeye analifanya fundisho kuu. Ukiona mtu anafundisha kitu ambacho Kristo hakuwahi kufundisha, ukaona ndo anakisitiza, ujue ni nabii wa uongo. Kristo alifundisha sana na Paulo. Paulo anafundisha amini, amini, muamini Kristo, kila kile jina la Yesu Kristo, na Yesu ndicho anafundisha. Na Petro ndicho anachofundisha. Na mitume wote ndio wanafundisha. Ukisoma, kwa hiyo Agano la Kale, nikiri kwamba Agano la Kale Mungu aliwasiliana na watu mara nyingi kwa kutumia njia nyingi. Kuna wakati alikuwa anaongea nao ana kwa ana kama Musa, japo alikuwa hamuoni, anasikia sauti ya Mungu. Kuna wakati watu waliota ndoto na wanatafuta maeneo, kwa mfano tutakuja kuiona sisi kama tafika kule au la. Wanaenda kwenye Matendo ya Mitume mlango wa pili kwenye mstari wa 16 pale anaposema na vijana wenu wataota ndoto. Nitafika pale tu usome ule mstari tuone ujumbe wa ule mstari. Sio kuota usiku hii kusudi wafanikiwe, si vitu gani wafanya. Ni ili kusudi hatimaye watu waokoke waende mbinguni. Ule mstari ndipo unapoishia. Na alikuwa na inukuu Yoeli mlango wa pili. Nayo ni mistari kama hiyo, mstari wa 30 na mstari wa 28 Yesu. Tuko kwenye Ibrania, tuanze kwenye Ibrania. Kwa hiyo wanatafuta ambapo Mungu aliwahi kutumika au ni kama Mungu alivyokuwa anatumia sadaka za kuteketeza au alivyokuwa anatumia agano la tohara. Kwa vile tu iko kwenye Biblia, lakini Mungu anasema hapana, situmii hiyo njia tena. Hebu tusome uone Mungu alivyotoka kutumia ndoto akaja katika andiko lake moja kwa moja. Kwa sababu wakati mwingine, kwa mfano wakati wa Yusufu, hakuna Biblia iliyokuwa imeandikwa. Hakuna neno la Mungu lilikuwa halijaandikwa, bado lilikuwa liko kwenye vinywa vya manabii. Mlango wa kwanza anasema, mstari wa kwanza anasema Mungu ambaye alisema zamani. Wakati Biblia inaandikwa ya Agano Jipya, alikuwa anarejelea nyuma kwenye Agano la Kale. Na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Njia moja hapa anasema njia tofauti, moja hapo tunakiri kwamba ilikuwa ni vitu kama ndoto. Kwa sababu hakuna Biblia, huwezi kusoma neno la Mungu. Halikuwa limeandikwa. Lakini mstari wa pili anasema mwisho wa siku hizi sasa. Sasa nyakati hizi mambo ndo anakuambia yamebadilika. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Sasa anakuambia, na tumeshaona neno mwana ni neno la Mungu. Jina la pili la Yesu Kristo ni anasema wako watatu washuhudia mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema kwamba kwa siku hizi anasema na sisi kwa njia ya mwana. Jina jingine la mwana ni neno. Anasema na sisi kwa jinsi ya neno, sio kwa jinsi ya eti mtu anakuambia ufundishwe namna ya kuongea na Mungu kwenye ndoto. Mungu anasema nimeongea na wewe kwa njia ya maana ambayo ndio neno langu. Kwa hiyo unaona kwamba wanatafuta kitu fulani cha mbadala. Ni mbadala. Anaendelea. Kwa hiyo tunaona kwamba lazima twende katika utangulizi tu, twende katika Matendo ya Mitume, uone wanapojenga hoja zao. Matendo ya Mitume mlango wa pili. Yaani lazima tafute sehemu ya kudanganyia ili kusudi asigundulike. Anawaambia okay, anasema sikiliza mstari wa Matendo ya Mitume 16 anasema Matendo ya Mitume 2:16 anasema hivi. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoel. Na hii ilikuwa ni siku ya Pentecost. Sio kama ni nyakati za baadaye zote. Okay, hata kama itakuja baada ya Pentecost, lakini hili andiko analosema lilikuwa ni kwenye nyakati ya Petro wakati huo, siku hiyo kwenye tukio la Pentecost. Lakini tuchukulia linaendelea hata sasa. Lakini tuone makusudi ya hilo neno ni nini. Itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, nitaumwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naona hiyo ndoto. Tusikize lengo la hiyo ndoto. Mstari wa 10. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Biblia inatumia neno kutabiri kimaanisha kuhubiri. Prophecy. Nami nitatoa ajabu katika, unaona sasa, unaona nami maana yake anaunganisha alichokuwa anakisema pale. Nami maana yake ni nyongeza, ni mwendelezo. Nami unaona inapoelekea sasa. Habari haijaisha. Mwisho wa habari tuone ni upi. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika chini, katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Kisha kuja moto na moshi na kuchoma, wanaona tayari hukumu hapa hawafiki, wanaishia huko juu. Tuendelee. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja siku ile ya Bwana iliyokuja na iliyo dhahiri. Unaona tayari sasa. Ujua pili wa Yesu Kristo, unaona kwamba hahubiri kitu bila kuunganisha na hubiri kuu. Kwa hiyo unaona kwamba hivi vitu anavyosema vyote vinalenga katika kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili wa Yesu Kristo. Sio kuota na kufanikisha uongo tu. Anamalizia na mstari wa 21 anasema, na itakuwa, unaona, na maana yake ni kiunganishi. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo unaona kwamba lengo la mafundisho haya ndoto yote na nini ni ili kusudi watu waokoke. Yana kufundisha kwa malengo mengine kabisa. Unaona kwamba wanajenga msingi kwenye kitu kinachoandikwa kwenye Biblia lakini ambacho sio maana yake. Maneno watu wanaofundisha mafundisho ya ndoto ni watu ambao utakuta wako katika network au katika either atafundisha yeye au atakuwa ni rafiki wa mwingine anayefundisha vitu vinaenda sambamba na vitu kama kutabiri mambo yajayo. Anakuambia nitakuja kuambia mambo yatakayokupata. Ni kutabiri au kubashiri actually. Anabashiri. Anakuambia, mtu anakuambia ni TB Joshua, anakuambia ni mwaka 2016. Ninamuona, anakuambia ninamuona mwanamke wa Marekani anashindana na mwanaume, lakini mwanamke anamshinda kidogo tu. Lakini wamekabana shingo. TB Joshua huyo mwaka 2016. Akiwa anamaanisha kwamba mke wa Clinton ndo anaenda kushinda, lakini ilikuwa uongo. Aliyeshinda alikuwa ni huyu mwingine. Lakini ndicho kilichoandikwa mpaka kwenye mitandao. Ukiacha mtandao wake ndo ameaondoa. Kwa hiyo utabiri ni vitu vinaenda sambamba. Na kunena kwa lugha ni vitu vinaenda sambamba. Atakuwa anaheno nikaona shaka. Yaani lazima uunganishe na hivyo vitu. Ni vitu vya kufikirika. Sio vitu halisi. Hata dichanganya na fundisho la saikolojia, kutumia akili yako vizuri kuweza kutambua mambo. Na mambo ya nguvu ya maneno, si nguvu ya maneno, si kauli inaumba. Unaambia hem tafutie ni wapi imeandikwa kauli inaumba iko wapi? Kwanza haipo. Aliyetumia kauli ni Mungu. Na sio kusema kwamba haipo kabisa, lakini sio maana anayohubiri. Sasa ilikuwa ni kama utangulizi. Katika utangulizi Twende katika Yeremia 23:27. Yeremia, huu mstari tufungue wote, ni msingi wa somo la leo. Yeremia 23:27 anasema hivi. Yeremia muda umeenda. Sijatumia maandiko sana. Yeremia 23:27 muda anasema hivi. Sikiliza. Anasema hivi mstari wa 27. Anasema alikuwa anaongelea ni manabii wa uongo. Juu angalia mstari inayotangulia pale. Anasema wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao. Lengo la ndoto ni kufanya nini? Ni kusahaulisha watu jina la Mungu. Yeremia 23 mstari wa 27 anasema hivi, wanaodhania ya kuwa, anawasema manabii wa uongo, sipata muda wa kurudi huko. Mstari wa 25 anasema, je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo? Maana si umeona kwamba hili somo linaenda na utabiri. Hata lini? Ndio anaendelea mstari wa 27 anasema, au watu wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao. Kwa hiyo lengo la kuhubiri ndoto ni kusudi wawasahaulishe watu jina la Mungu, wokovu, makusudi ya Mungu, waweze kupata vitu vingine vya ndoto. Hata neno ndoto tu mtu anasema hizo ni ndoto tu, maana yake ujue ni kitu fake. Mtasema hizo ndoto zako, ndoto za mchana hizo. Lakini linakuwa ndio fundisho lao kuu, na watu wanalipenda. Watu wamenunua vitabu vingi kwa hela nyingi. Lengo lake ndo hilo. Tunatusha dieleza. Ni kusahaulisha watu kweli. Ndio lengo lake na Biblia inasema. Sasa tusikae sana kwenye utangulizi, twende kwenye hoja za msingi sasa. Hoja ya kwanza. Tuone kwamba wanadanganya tu, lakini ukweli ni kwamba chanzo cha ndoto sio wewe wala nini. Yaani mtu, pointi ya kwanza, ndoto sio kitu unachoweza kuchagua. Sio kitu unaweza kuchagua. Wokovu unaweza kuchagua. Maisha ya utakatifu unaweza kuchagua, lakini huwezi kuchagua kwamba leo usiku niote kitu fulani. Huwezi. Lakini wanakufundisha hivyo, uongo. Ni uongo. Kwa hiyo kitu cha kwanza, wanapokuambia si ukaotafundisha ndoto na nini, ujue ni wanakudanganya, kwa sababu ndoto huwezi kuchagua cha kuota. Point ya kwanza, ndoto huchagui cha kuota. Huchagui namna ya kuota. Huchagui wote kwa muda wa masaa mangapi. Na huchagui pia namna ya kubadilisha. Kwa mfano umeota labda okay, niseme kitu kizuri, umekuwa tajiri. Huwezi, huna hela za kuifanya ile ndoto iwe. Ni yule aliyekuotesha. Na tunaona kwamba kuna vyanzo kama vitatu vya ndoto. Chanzo cha ndoto, kuna vyanzo vitatu. Kuna chanzo cha kwanza, kuna ndoto za Mungu, kuna ndoto za shetani, kuna ndoto za kazi zetu tu. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha. Kwa hiyo tunaona kwamba ni nani anaweza kubadilisha ndoto? Tutaona vyanzo vitatu vya ndoto. Ni nani ambaye anaweza, naomba tutulie. Ni nani anaweza akabadilisha ndoto zilizotoka kwa Mungu? Hata yupo. Anayeweza kubadilisha ndoto zilizotoka kwa shetani? Labda ukimtumikia. So shetani ni rahisi kupindishana naye. Lakini Mungu akiamua, ameamua. Na hata ndoto zinazotokana na kazi yetu zinakuja nje ya mipango yetu vile vile. Kwa hiyo vyanzo vitatu vyote sio vitu ambavyo tuna mamlaka navyo. Hatuna. Lakini mtu anajenga ministry yake juu ya ndoto. Tusome Mathayo 2 tuone ndoto zinatoka kwa Mungu. Mathayo 2 tusome 13 na 19. Mathayo 2 13 na 19. Anasema 13 anasema hivi. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake. Okay. Hapa Yusufu alioteshwa, ndio sio? Alikuwa na uwezo wa kubadilisha hizi ndoto? Hana mamlaka juu ya hizi ndoto. Aliletewa na Mungu kupitia kwa malaika. Twende mstari wa 19, sura hiyo hiyo. hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Hizi ndoto zimetoka kwa Mungu. Sana sana ukitaka Mungu, na huwezi kumwambia Mungu naomba unioteshe kitu fulani. Badala ya kuomba Mungu akuoteshe, kwa nini usimwombe Mungu akakutendea wazi wazi? Kwa sababu ndoto zinaweza katimia zisitimie vile vile. Lakini mtakwambia yeye ndoto. Aliyezileta ni Mungu, ana makusudi nayo. Ukitaka kumwomba zitokee, muombe kitu halisi, usimwombe ndoto zake. Eh? Kwa hiyo wanapitisha kwenye ndoto ili kusudi tu wakusahaulishe. Tumeshaona Yeremia anasema ni kwa lengo la kusahaulisha watu habari za Mungu. Lakini wanaingiza ndoto. Kwa sababu wakikufundisha kumwomba Mungu moja kwa moja, utaokolewa. Unabidi wapitishe kwenye hali ya kuotaota na uongo uongo. Eh? Swali linakuja, je, katika hizi ndoto mbili tulizoziona kabla ya kwenda Misri na baada ya wakati yuko Misri anarudi, ni ipi ambayo Yusufu alikuwa na mamlaka ya kuzipangilia kitu chochote? Zote aliletewa, si ndio? Alikuwa kazi yake ni kutekeleza. Tuangalie ndoto zinazotoka kwa shetani. Na hii ni katika uzoefu wangu, na sikupata muda nitakuja kuhubiri, kwa sababu somo la ndoto ni kubwa sana. Kwa hiyo sio nitamaliza vitu vyote. Lakini Wakristo wengi wanapokuwa wako wanajaribu kusimama na Mungu, lazima wapitie kipindi kingi sana cha kuoteshwa na shetani. Yuko anajaribu kusimama na Mungu, anajaribu kushindana na dhambi alizokuwa amezizoea, anajaribu kumtumainia Mungu, kukua katika kicho na cha Mungu na nini, lazima shetani amshambulie kwa ndoto. Mashambulizi ya kwanza, ndoto za shetani nyingi ni mashambulizi. Yaani unaweza kaamka ukatamani usingeziota zile ndoto. Sasa unaona kwamba nazo sio kitu ambacho, ndoto za shetani sana mtumikie Mungu. Hizo unaweza kuzikataa. Ufunuo mlango ule wa 16:13 Biblia inasema hivi. Mlango wa 16:13. Ana mstari wa 13 anasema hivi. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, ambaye ndio shetani huyo, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha nabii, cha yule nabii wa uongo. Sura 10, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokaza na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita dhidi vita ya siku ile kuu ya Mungu. Unaona kwamba hajatumia neno ndoto moja kwa moja, lakini ni vitu ambavyo vinaendana na ishara na maono na miujiza na nini, lakini ni roho chafu zilizotoka kwenye kinywa cha joka. Tunaona sehemu nyingine ya ishara na maono na vitu kama hivi vinatoka kwa joka, kwa shetani. Tunaona ndoto zilizotoka kwa Mungu, kutoka kwa malaika, tunaona ndoto na sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Mithali. Kwa hiyo hizi nazo kimsingi ukishakuwa unamtumikia shetani atakuletea. Ukitaka kuzikimbia hizi, jisalimishe kwa Mungu, mtumikie Mungu. Twende katika kitabu cha Mithali, chanzo cha tatu cha ndoto. Mithali mlango ule, sio Mithali, hivi vitabu viwili wanavichanganya. Sio Mithali, ni Mhubiri. Mhubiri mlango wa saba. Mhubiri mlango wa saba. Hivi mbona leo naenda vibaya? Sio saba, tano. Kuna saba sehemu fulani lakini sio hapa. Mhubiri tano tatu. Anasema hivi. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno wake. Alikuwa analinganisha tu kwamba mtu mpumbavu mambo yake ni yamo katika vinywa vya maneno mengi. Mtu anakutana maneno mengi, anasema sana. Sio anahubiri sana, hapana, anahubiri sana ni sio. Lakini mtu anasema ndoto, kwa sababu ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Wote tunakubaliana kwamba ukiwa katika ukifanya kitu unaweza ukakiota usiku. Ukiona kitu, yani vitu vya shughuli au matendo yanayotuzunguka yanatutengenezea taswira usiku. Sasa hizo ni ndoto kimsingi ambazo ni kama kutoka kwa Mungu ndio au kwa shetani, lakini zimetokana tu na mazingira yanayokuzunguka. Na inakuwa ni taswira, sio kusema kwamba ni kitu halisi. na pia huna uwezo wa kuzibadilisha kwamba sasa nimeziota hivi, ngoja nizifanye halisi. Mimi ngoja nikiri. Nisha, wakati mwingine unaweza kulala usiku aota ndoto nzuri, ukatamani kama uendelee kujilazimisha kuiota. Ulishakupata. Lakini unashtuka, unakuta tayari uko macho yani. Ishakuacha. Huna cha kuifanya. Lakini anafa mtu ana kitabu cha kudanganya. Na hata kama atakwambia kuona neema inaleta maana, kwenye Biblia haimo. Kwa hiyo kama haimo ni uongo. Hem, twende katika Mhubiri hiyo ya 5, turuke twende mstari ule wa 7. Hapa anagusa ndoto hiyo hiyo, lakini hasa anatumia zile ndoto tulizokuwa tunasema upande wa pili, ndoto za malengo na nia na mipango na makusudi ya mtu. Anasema hivi, maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto. Utaona kwamba mstari sio kwamba unakushauri uwe na ndoto nyingi. Nakwambia uwe na ndoto. Wewe kijana wa sasa huna ndoto, huna ndoto. Kuwa na ndoto nyingi ni. Lakini Biblia inasema sio kitu kizuri. Anasema na ubatili. Ndani ya neno hilo anaweka neno ubatili kwamba na okay, kwanza nisome katika King James. Nadhani nilipoisoma kwenye Kiswahili aliharibu. Wewe nisome kwenye King James. Anasema Mhubiri 5, Mhubiri 5:7 anasema hivi, for in the multitude of dreams, katika wingi wa ndoto, and in many words, na maneno mengi. Maana kwamba hata huko nyuma anatoka maneno mengi anaunganisha na ndoto, kwamba mtu ananena nena sana, mtu wa maneno mengi, mbwembwe nyingi. Also diverse vanities. Anasema kuna ubatili wa aina nyingi nyingi. Yaani anasema katika ndoto nyingi kuna ubatili mwingi. Kwa lugha nyingine, mtu anayekufundisha ndoto anakufundisha ubatili, ndio maana huo mstari. Mwingi. But anaona sasa kinyume chake sasa. Kitu ambacho hata kufundisha sasa. Anakuambia tatizo liko, anakuambia kinyume dawa yake, suluhisho ni nini? But maana yake ni isipokuwa badala yake, fear thou God. Anasema kwa badala ya kuota ndoto nyingi za ubatili mwingi na mpango mingi, badala yake muhofu Mungu, uwe na hofu ya Mungu. Maana yake lishike neno la Mungu. Mstari unafundisha watu kuota au unawafundisha kuacha? Na hizi ni ndoto za mchana za mipango, kwa sababu anasema katika wingi wa ndoto mipango ya mtu kuna ubatili mwingi pia. Wote ni mashahidi kwamba kuna watu wengi unaweza kumkuta January inaanza, anakuandikia mipango yake mingi atakayoifanya. Anaweza kufikisha hata 20, mwaka huu utafanya hiki na hiki. Muulize December, anamaliza hana hata kimoja, kwa sababu yote imekuwa ubatili. Lakini anasema kama ungeenda vizuri, ungemhofu Mungu. Kinyume chake, maana yake ulichukua njia ya uongo. Kwa hiyo tumeona vyanzo vyote vya ndoto, hakuna ambacho mtu ana uwezo wa kukibadilisha. Kwa hiyo mtu akwambia kwamba ndoto hizi nenda kaote ufanye hivi, unajua amekudanganya. Msali hiki kipengele tu kinatosha kuonyesha kwamba mtu umedanganya kwa kuangalia vyanzo vya ndoto. Na Mungu anavyosema hizo ndoto za kujipangia kwamba hazina faida, ni ubatili. Pointi ya pili, tunaona pia kwamba manabii wa uongo walio wengi hutumia sana habari za ndoto. Tutaona. Hata kama zimetoka kwa Mungu, lakini yani mambo yao mengi, akitaka kukudanganya atakwambia nimeota hivi. Hem, twende ana hapa, tutachukua muda mrefu kidogo. Twende katika kitabu cha Ayubu. Ayubu 4. Twende haraka, sura kitabu somo hili ni refu. Hivi mtu ameifanya ministry yake juu ya ndoto, wewe uhubiri kwa muda wa risali moja, kweli itatosha? Ili kusudi yani upindue kila kitu, utahitaji labda wiki tatu. Lakini wewe tutumie wiki moja, tutumie siku moja hii. Risali moja. Lakini leo inaweza kazidi. Tusome Ayubu 4:1. Alafu tutaruka tuenda 12 mpaka 21. na tutaruka tena kwenye Ayubu. Ngoja niende haraka. Sikiliza, anasema hivi. 4:1 anasema ndipo huyo Elifazi Mtemani akajibu na kusema. Tunaona maneno haya ni ya nani? Ya Elifazi alikuwa amekuja kama kum walisema amekuja kumfariji, lakini sio kumfariji kimsingi. Walikuja kama kumnanga tu, kumsimanga kwenye taabu zake. Sikiliza walivyomnanga kiuongo. Mstari wa 12 anaanzia hivi, anasema hivi. Sikiliza, na nitasoma mistari mingi kwa pamoja. Naomba watoto watulie. Mtu ambaye ana watoto awatulize. Mstari wa 12 anasema hivi. Basi nililetewa neno kwa siri huyo huyo. Nimeanzia mstari wa kwanza alipoanzia. Maneno yalikuwa mengi. Alikuwa anamwambia wewe sio mtu mzuri na nini, una dhambi ndio zilizokufanya upigwe na Mungu na nini. Sasa anataka kumdanganya jinsi alivyo ana, yani hatumii neno la Mungu, anatumia vitu alivyoonyeshwa yeye. Wewe Ayubu ni muovu. Nina kasome sura 10 sura ya 4 yote. Ni muovu, nimeona hivi hivi na hivi. Anamwambia sasa uovu wake. Anasema hivi. Basi nililetewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manongono yake. Eh? Katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku. Ana mtu yuko anamwambia uongo. Tunasema nabii wa uongo anatumia ndoto. Anakwambia niliona hili. Eh? Katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito huo waangukia hapo wanadamu, hofu iliniangukia na kutetemeka. Hii ni habari yote ya kutungwa, hakuna alichokiwa amekiona. Eh? Labda kama alionyeshwa na shetani kwa uongo, lakini hii haitoki kwa Mungu. Eh? Iliyo itetemesha mifupa yangu yote. Mstari wa 15. Ndipo pepo lilipita. Unaona kwamba ni vitu vinaenda na pepo na nini na pepo. Tumeona joka anatuma pepo zile. Eh? Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisisimuka, zilisimama. Mstari wa 10. Hiyo pepo ilisimama kimya nisiweze kutambua sura yake. Anakwambia picha, yani anakutengenezea taswira ya ndoto. Hmm? Nisione, anasema nisiweze kutambua sura yake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu, kulikuwa kimya. Anakupa taswira yote, kulikuwa kimya. Nilisikia sauti ikinena, "Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu?" Anasema maneno yanayoonekana ni kweli. Lakini ni uongo. Eh? Je, mtu atakuwa safi kuliko muumba wake? Tazama yeye hawategemei watumishi wake na malaika zake huwahesabia upuuzi. Je, si zaidi sana hao wakao katika nyumba za udongo ambazo misingi yao i katika mchanga na kadhalika. Iko namwambia anampa anamhubiri Ayubu vitu vinavyo namna ya kupona akimfundisha uongo kwa ndoto. Na anatengeneza taswira. Kwa hiyo njia nyingine tuliona kwamba lengo la kuhubiri ndoto ilikuwa ni kukusahaulisha mambo ya Mungu, lakini njia nyingine ni ili kusudi wa kuhubiri uongo, kukwambia kwamba hiki nimekiona hivi, hapana, nakwambia nimeoteshwa usiku, nilikuwa nimetulia nikaona kata. Ndivyo kanisa la Wasabato lilivyotengenezwa. Mtu mmoja anaitwa Ellen White alioteshwa, anakwambia kwa muda mrefu sana ndoto sijui zimefika mia ngapi, na anakiri anasema zile ndoto ama zilitoka kwa Mungu ama zilitoka kwa shetani. Ndoto zake ndizo zinazohubiriwa makanisani. Aliletewa ndoto ya usiku. Yaani ukisoma vitabu vya Ellen White kwenye mambo yake alivyoanzisha hiyo huduma, iko sawa sawa na haya maneno. Anasema nilikuwa nimetulia nikaona upepo ukapita, baadaye nikaona akapita mnyama wa kwanza akaenda hivyo hivyo. Lakini tumeona kwamba Mungu hapo kwanza alikuwa anatumia ndoto, hatimaye anasema katika neno. Wewe utatafutaje mahubiri mengi mengi kutoka nje ya Biblia wakati Biblia umeimaliza? Wengi tunayoona hapa ni kwamba manabii wa uongo wengi wanatumia ndoto ili kuhubiri uongo wao. Kwa sababu ndio njia pekee. Mtu akikwambia umeota, huwezi kumwambia lete uthibitisho. Lakini akikwambia kwa maneno yaliyoandikwa, utamwambia hebu nionyeshe maandiko hapa. Lakini ndoto. Okay, nitoe mfano. Siku moja tulikuwa tuna sali kwenye kijikanisa hapo nani? Hapo Mabibo. Kulikuwa kuna kijana anavaa miegezo na visuruali vyake vya kubanda vya ajabu ajabu, anakuambia nili usiku hizi nguo zinizovaa nimeoteshwa. Watu amina. Mungu hana muda wa kuotesha watu nguo. Ni uongo. Huyu ni muongo kuliko hata huyu Elifazi Mtemani. Lakini watu wanaondoka wameshiba uongo. Kijana yule. Nani anamkumbuka? Eh. Kwenye huduma ya Daudi. Twende Ayubu 33. Tulikuwa kwenye Ayubu ili ni masomo haya ni mengi, ni kazi kubwa sana kuhubiri injili, kwa sababu ama utaacha maandiko ama utahubiri muda mrefu. Arubi 33 mstari ule wa 15. Kuna mtu mwingine anaitwa, tunamwona nabii mwingine wa uongo alikuja akaongezeka, anaitwa, alikuja Elifazi, akaja Bildad, akaja Zofari. Baadaye akaongezeka kijana mmoja akasema nyewe wapuuzi, ngoja nimshinde Ayubu. Anaitwa Elihu. Elihu alipoingia, alikuja anasemaje? Sikiza mstari wa 30 na mstari wa nimesema Ayubu 33, tusome 15. Anasema hivi 33:15 anasema hivi. Yeye auambia mioyo ya watu wote, huzifikiri kazi zao zote. No, sio hapo. Samani, nilikuwa nimeenda haraka. Samani. Ayubu 33:15 anasema hivi. Katika ndoto. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani ndipo huyafunua masikio ya watu. Unaoni, alikuwa anamwambia Ayubu, kifata sina uwezo wa kunani. Naye anakuja kwa uongo ule ule. Wanamwambia Ayubu, wanamwambia tumeota. Twende Ayubu 42 tuone ni nani Mungu baadaye alikuja kuhukuma, asema hawa waliokuambia hivi na wewe nani yuko sahihi. Tuone kwamba zile ndoto zilikuwa za kweli. 42 mstari ule wa 7 Biblia inasema, basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, yule tuliyomwona anaanza kumwotea Ayubu, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako, hao wote walio sema uongo hao, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Kwa hiyo zile ndoto zilikuwa za kweli, zilikuwa za uongo? Kama ilivyokuwa wakati wa Ayubu ndivyo ilivyo leo. Tunaona kwamba kila nabii anayetaka kuhubiri uongo wake anatumia ndoto za usiku kwenye maono ya kiwa ametulia sijini na nini, lakini Mungu anasema mlikuwa mnasema uongo. Manabii wengi wa uongo wanatumia ndoto. Hem, twende katika Yeremia 14:14. Twende haraka kidogo. Yeremia 14:14 Biblia inasema, na nitaisoma haraka tu. 14:14 huu mstari tuusome wakati tunafundisha manabii wa uongo. Kwa hiyo nimefanya kwa sababu vinaenda sambamba. Hupati mtu anayehubiri ndoto asipokuwa nabii wa uongo. Mstari wa 14:14 anasema hivi. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu. Mimi sikuwatuma wala sikuamuru wala sikusema nao, wanawapeni unabii wa maono ya uongo. Maono ndio jina jingine la ndoto. Anasema wanao, wale wataona ndoto, wataona maono. Na uaguzi, wanatumia uaguzi, ubashiri. Na neno la ubatili. Unaona kwamba kuna ubatili katika uono, maono. Twende kwenye Yeremia 23. Tuko kwenye Yeremia 14. Yeremia 23 tusome 25, tulishaiona. Anasema hivi, nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu wakisema. Sikiliza wanachokisema hao manabii, niambie kama TB Joshua anaingia humu haingii. Sikiliza, nimeota ndoto. TB Joshua yumo hayumo? Yumo. Wahubiri wa uongo wote hao wanaojaza watu makanisani, wamo. Anasema wakitaka kukuhubiri uongo, manabii wa uongo watakwambia nimeoteshwa. Tuko tunasoma somo kwamba fundisho la uongo la ndoto. Tusome mstari wa 27, tumeshaona kwamba lengo la zile ndoto ni ili kusudi wachukue, yani wakusahulisha habari za kweli. Udhani una. Twende Yeremia 14. Yeremia 23:14 anasema hivi, katika manabii wa Yerusalemu nimeona neno linalochukiza sana, hufanya zinaa. Hao watu wana tabia za, utasikia wana kesi za zinaa. Eh, utasikia kuna mwimbaji wamemnyang'anya mke. Sijui kuna kesi inaendelea mahakama kuu. Sijui wanaenda kupima DNA. Hivyo vitu vinaenda pamoja. Lazima wapime DNA. Katika manabii wa Yerusalemu nimeona neno linalochukiza sana, hufanya zinaa, huenenda katika maneno ya uongo, hutia nguvu mikono ya watendao maovu, hata ikawa hapana mtu arejeaye kuacha uovu wake, wote pia wamekuwa kama Sodoma kwangu na wenyeji wake kama Gomora. Ni kundi hilo hilo. Kwa sababu ndio kundi linasema linaleta linafanya kazi pia ya kuotesha watu. Kwa hiyo ni sura hiyo hiyo. Anaendelea. Twende Ezekiel. Tena Ezekiel. Ezekiel 13. Ukitaka kujua mambo ya manabii wa uongo wako kila sehemu, lakini ukikumbuka Ezekiel 13, Yeremia 13, utakuwa ume pamoja na Mika 5. Utawapata wa kutosha. Okay, Mika 5, yes. Anasema Ezekiel 13 4 na 7 anasema hivi. Ezekiel 13 4 na 7 anasema hivi. Ezekiel 13 4 mpaka 7 anasema hivi. E Israeli, manabii wako, leo hii wamejaa manabii makanisani. Manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipo ukiwa. Hamkupanda kwenda mahali pa, okay, twende mstari wa 7, muda unaenda. Anasema hivi, akiwasema manabii wa uongo, je, anawauliza, hamkuona maono ya bure? Hizo ndo ndoto hizo. Ambayo bure ndo ubatili vile vile. Hamkunena mabashiri ya uongo? Ni mahubiri ya uongo, fundisho la uongo na ndoto. Nanyi mwasema Bwana asema, ila mimi sikusema neno hilo. Mungu anasema hivi, mnavyosema mnasema Bwana amesema, ameniotesha, lakini mimi sikusema hizo habari. Na haya maneno tunayathibitisha kwa maandiko mengi. Mengi. Yote yanakubaliana. Okay, twende kwenye Mika, tusema Mika. Okay, kwa ajili ya muda, Mika naomba nisi andika Mika 3 5 mpaka. Lakini muda ngoja niiguse. Mika 3 5 Mika 3 5 na 6 nasema hivi. Mika 3 5 na 6. Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaokosesha watu wangu, hao waumao kwa meno yao na kulia amani, na mtu wao yote asiyetia kitu kinywani mwao, wao humandalia vita. Kwa hiyo itakuwa usiku kwao, msipate kuona maono. Anasema ni hao watu wanadanganya kwa sababu wamekosana na Mungu, amewanyima uwezo wa kuona kweli. Kwa hiyo badala yake wanajitungia. Naomba nishie hapo. Pointi ya 3. Tumeona kwamba manabii wa uongo wanatumia ndoto kufikisha mahubiri yao ya uongo. Pointi ya 3. Yesu wala mitume hawakufundisha habari za ndoto. Sasa hata kama utaiona unakuta, kwa mfano Musa alifundisha watu watahiri wafanye nini, lakini Yesu hakuvifundisha, akasema anasema nimekuja kubadilisha. Kwenye Agano Jipya ndoto zinaondoka, anarudi Kristo na neno lake. Hatumuoni Kristo anasema hebu njoni niwafundishe namna ya kuota, au hapana, ni kitu wamejitungia wenyewe. Yesu na mitume walisitiza utakatifu. Yesu na mitume walifundisha wokovu. Yesu na mitume walifundisha kwenye, Yesu alisema katika Yohana 14:15, alisema mkinipenda mtazishika amri zangu. Huwezi ukakuta wanakufundishia hizo ndoto pamoja na kuzishika amri zake. Hicho ndicho alichofundisha Yesu, ndio sicho ambacho wafundishi wao. Sicho ambacho wanafundisha wao. Yesu na mitume hawakufundisha ndoto, badala yake walisema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Hayo ni mafundisho ya Yesu. Yesu alifundisha, anasema mtu jicho lake ni mkosesha aling'oe. Wao hawezi, wanafundisha vitu ambavyo yeye hawafundisha. Vile alivyofundisha hawavifundishi. Jina lao ni nini? Nabii wa uongo. Lakini badala yake, sikiliza, twende katika Galatia sasa. Galatia 1:8-9. Biblia inasema hivi. Sikiliza mahubiri yaliyojengwa kwenye mambo ya kuonaona Mungu anavyoyapinga. Galatia 1:9. Galatia 1 9. Anasema hivi, tuanzie 8 nadhani. 8 na 9 anasema hivi. Paulo anasema, tumeona mahubiri ya Yesu ilikuwa ni utakatifu, ni wokovu. Paulo naye anafundisha nini? Anasema hivi, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni. Tumeona kwamba malaika wakija wanaleta maono, si ndio? Walimletea Yusufu maono. Mnaambia malaika amenionyesha hiki. Ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo niliyowahubiri, na alaaniwe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba injili ya Paulo ilikuwa ni wokovu, ilikuwa ni utakatifu, ilikuwa ni uzima wa milele, ilikuwa ni ujio wa pili wa Yesu Kristo. Ilikuwa ni kupinga Uyahudi. Anasema kama mtu atakuja sasa anahubiri injili nyingine, ama anasema ni malaika au ni vyovyote vile, huyo mtu amelaaniwa na alaaniwe. Maana yake msimsikilize. Manake ndipo ninaingia na kundi la mahubiri ya uongo ya ndoto. Kwa sababu Paulo hakufundisha watu ndoto, na alipofundisha ndoto alikuwa anazipinga. Twende katika Korosai, tulikuwa kwenye Galatia, rudi kulia zaidi, utavuka wa Efeso, utavuka wa Filipi, alafu utaingia kwenye Wakorosai. Wakorosai 2:8, 2:18 anasema hivi. Wakorosai 2:18 anasema hivi. Korosai 2:18 anasema hivi. Mtu asiwadanganye, asiwanyang'anye, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika. Unaona kwamba muda wote kuna husika na malaika. Leo hii utasikia tunaabudu, leo tuna mimi wakati tunasoma sekondari tulikuwa makatoliki, tulikuwa tunaabudu mtakatifu Filomena. Si Filomena, si Filomena. Utasikia twende tukaabudu kwa Maria. Anasema hata kama ni malaika, leo hii watu wanaabudu malaika. Naweza nikasema mambo mengi. Anasema hata anasema watu wanaletea kunyenyekea, au nasikia leo tuko kwa mtakatifu fulani tunanyenyekea, lakini maabudu malaika. Anasema msikubali hicho kitu, ni uongo. Anasema akijitia katika maono yake. Anakwambia nimeona hiki. Ni maono yake. Na kujivuna bure. So, mara nyingi anayefanya hivyo anakuwa anajitukuza, kujivuna ndio kujitukuza. Kwa akili zake za mwili. Wala hakishiki kitu ambacho kwake yeye mwili umeweka ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa. Na alikuwa anaongelea kitu ambacho ni Kristo. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu anasema atakapokuja mtu anataka kuwahubiria nje ya neno, lakini anamwambia hiki tu nimeota. Nimeletewa maono usiku na malaika. Na nini na nini. Lakini kwaona imepingana na mahubiri ya Kristo na injili ya Mungu, anasema huyo mtu alaaniwe na msimpokee. Hata akiwaandikia kitabu msikikubali, kwa sababu sio kitabu cha Biblia. Na atanukuu misali ya uongo. Twende katika kitabu cha Thesalonike. Na tunaelekea kufunga. Wathesalonike wa kwanza, wa pili. Wathesalonike wa pili mlango wa pili. Anasema hivi. Mstari wa 11 anasema hivi. Anasema hivi. Wathesalonike wa pili 2:11 anasema, kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Hawa watu hawapotei hivi ni kwa sababu Mungu amewaruhusu wapotee. Wauamini uongo. Lengo lake ili kusudi wapotee wauamini uongo. Mstari wa 12, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli. Mungu anasema sasa nimewapa kweli yangu, hamtaki kuamini, mnatafuta uongo, mnataka ndoto. Mnataka Ayubu kama alivyodanganywa akakataa, nyinyi mnakubali. Anasema kwa sababu hiyo nawaletea muweze kuamini ule uongo. Watu leo wanakusanyika maelfu kwa mamia, taifa zima linauamini uongo kwa sababu Mungu amewaambia kwamba mlikataa kweli na maruhusu mkapokee uongo. Anasema walikataa kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Naomba nifunge kipengele hicho. Twende kwenye pointi ya mwisho ambayo ni ndoto za mchana. Hizi nyingi zilikuwa ndoto za usiku. Anasema nimeota usiku, nimeambiwa hivi usiku, njoo nikufundishe namna ya kuziwezesha ndoto zako ulizoota usiku. Huku wewe hukuzichagua. Alafu atakufundishaje namna? Kwa mfano kama umeoteshwa ndoto za kufa, atakufundisha namna ya kufa. Wewe hukuzichagua, ni uongo tu. Na tumeona kila sehemu Biblia inasema ni uongo, ni ubatili, ni uongo, ni ubatili, uongo, ubatili. Point ya mwisho, tuguse kidogo ndoto za malengo. Zile za mchana, zile ambazo ni kama mipango na hoja na nia na makusudi ya moyo wa mtu. Biblia inaonya sana dhidi ya kuwa na ndoto nyingi. Kwanza tumeona amesema inaleta ubatili mwingi. Hebu tusome Mhubiri 12. Mstari, naomba vijana mlioko hapa na wote wote kwa Kristo ni vijana, lakini hasa wale ambao wana umri wa mwingi mbele yao wa kupanga mipango. Anasema hivi mstari wa 10, na anasema tuangalie zile ndoto za kupanga. Anakuambia vijana, uwe na ndoto, uwe na ndoto za miaka 50 ijayo. Tuangalie Mungu anasemaje zile ndoto. Anasema mstari ule wa Mhubiri 12:9 anasema hivi. Kumi na mbili tisa nasema hivi. Sio ana tuweke sorry, sio 12, twende 10:19 samahani, ni Mhubiri hiyo 10:9 anasema hivi. Sikiliza Mungu anavyomwambia kijana, anasema hivi. Leo hii wana wafuasi wa mavijana, vijana wa mavyo vikuu, vijana wa popote pale, ndio wafuasi wao wakuu, wakiwafundisha sasa hizi ndoto za malengo. Anawaambia hivi, mstari wa 9. Mungu anasema hivi. Mstari wa 9 Mhubiri 10 anasema hivi. Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Hilo sio jambo baya. Anasema unapokuwa kijana, ukumbuke ujana wako. Sasa utakuja kuutamani kwamba ningekuwa kijana. Watu leo wanaambia ningekuwa kijana, nikikumbuka ujanani. Sema wewe kijana, Mhubiri mlango wa 10 mstari wa 9. Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Anakuambia na moyo wako ukachangamshe siku za ujana wako. Si vibaya ukiwa kijana uishi kama kijana. Kwa sababu Mungu amekupa nafasi, imesema Mhubiri 10:9. Hivi ni 10 au ni 11? 11. Basi ni 11, nashukuru. Mhubiri 11:9 anasema hivi. Wewe kijana, ufurahie ujana wako na moyo wako ukachangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Unaona homa ni maono ya mchana haya. Maono ndo ndoto hizo. Lakini anakuambia wewe panga vitu vingi, uwe na maono mengi na mipango mingi, sio vibaya. Lakini anakuambia utakapokuwa unaendelea kupanga, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Huu ni mstari mzuri wa kuambia kwamba uwe na ndoto sana. Ni mstari wa maana huo. Lakini anakuambia uwe na ndoto nyingi. Wewe ni ndio, lakini maana yake anakuambia hivi. Na mimi nikitaka kukushauri kwa mstari huu, sio mstari mbali mzuri. Lakini tusihubiri kama wanaohubiri. Kwanza hawaujui. Wangeujua wasingekuwa na hubiri. Lakini maana yake unapokuwa kijana, weka ndoto, mipango yenye kumtukuza Mungu, sio kujitukuza wewe, kwa sababu anasema ukishajitukuza Mungu atakuleta katika hukumu. Chochote kile Mungu atakihukumu. Akienda kwenye hukumu yake, akagundua kwamba ulitumia ujana wako kwa ajili ya utukufu wake, unapata thawabu. Lakini akiona kwamba anasema furahia ujana wako, panga vitu vingi, lakini ujue kwamba havitapita hivi, lazima vichunguzwe. Lazima vihukumiwe. Ndio Biblia inasema, sio mimi. Anasema wewe kijana, furahia ujana wako, moyo wako uchangamshe. Leo mtu anakuwa kijana, anafanya kila kitu, anavaa vivyo, anaweza kavaa vyote vile, mipango yake yote anataka, leo niwe kama Michael Jackson. Ni mipango, ni ndoto. Anataka niimbe Tanzania nzima inijue, niwe rumba siji na nini. Lakini anasema hatima yake utahukumiwa. Ukionekana ni kitu kizuri, maana Mungu anasema atatuhukumu, hata vitu vyetu vizuri atavihukumu, ili kusudi atupe thawabu. Soma Mathayo 6. Kabla ya Mathayo twende Mithali kwanza tumalize agano la kale tutoke huko kabisa. Mithali 27:1 Biblia inasema. Mithali 27:1 Biblia inasema. Usijisifu kwa ajili ya kesho kwa maana hujui atakayozaliwa ndani ya siku moja. Mbona sielewi somo la ndoto zinaingiaje? Ndoto tunasema nzini ni mipango ya mchana. Mtu anakuambia anapanga mipango, nataka miaka 10 ijayo niwe mwingine, anakuambia nataka niwe rais wa Tanzania. Niwe nini? Sawa. Lakini ujue kwamba ukaa vizuri na Mungu, hujui kesho yako. Anakuambia ndani ya siku moja. Wanafundisha kupanga lakini hawakufundishi kupanga na Mungu. Panga na Mungu. Panga katika mipango ya Mungu. Sio panga na Mungu, Mungu naomba unisaidie kutimiza malengo yangu. Hapana, panga na neno la Mungu. Likikuzuia hiki kiache. Ndio maana. Ili linahusu zaidi vijana kwa sababu mara nyingi ndoto ni za ujana ujanani. Lakini na watu wazima vile vile. Twende sasa, tumeshatoka kwenye vitabu vya Agano la Kale, tunafunga kwa mistari miwili ya mwisho. Some kutoka katika kitabu cha Mathayo 6:32. Mathayo 6:32 Biblia inasema. Mathayo 6:32 Biblia inasema. Mathayo 6:32 Biblia inasema. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji yote hayo. Mstari wa 33. Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Maana yake ni nini? Hapo kuna ndoto, kuna mipango ya mwanadamu. Anakuambia kama unataka kupanga vizuri, ukipanga kwa ajili ya mahitaji yako na mipango yako na jina lako na cheo chako, anasema hivyo vitu ndio watu wa mataifa ndivyo wanaovitafuta vile. Kwa hiyo usiwe kama wao. Anatoa ushauri kwenye mstari wa 33 kwamba badala yake tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Maana yake kama una malengo, panga kwanza habari za mipango ya Mungu 100%, uweke nguvu katika hilo. Sasa hayo mengine utapewa kama ziada, kama nyongeza, na vitatosha. Kwa sababu ziada ni vitu vivyo zidi. Unapewa vya kutosha, lakini kwanza panga mipango ya Mungu. Na kuhakikishia wanapohubiri ndoto kwa vijana hizo mipango na malengo, huwa hawaweki mipango ya Mungu hata siku. Hawaweki wokovu, hawaweki utakatifu. Yaani wako tayari hata wamfundishe binti aweze kutoa mwili wake mchafu achafuke ili kuzidi afanikishe hiyo ndoto yake. Watamfundisha kitu kama hicho na kuhakikishia. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mipango mingi anayepanga zaidi ya namna hiyo ni dunia. Tumalizie kwa tuliona, tusome Yakobo 4:13-14 na katika kufunga ndo mstari wa mwisho. Yakobo 4:13-14 Biblia inasema. Yaani sehemu nyingi kwenye Yakobo, lakini Yakobo 4:13-14 Biblia inasema hivi. Haya basi ninyi msemao, leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima. Anakuambia panga mwaka mmoja, panga miaka 10, panga miaka 50 ijayo. Yakobo anasema hawa watu wanaopanga mwaka mzima mbele, na kufanya biashara na kupata faida. Hiki ndicho anachofundisha, sio anachofundisha. Hawa watu wa ndoto. Ndicho na Biblia ndicho anachofundisha. Imepinga, anasema na kupata faida. Mstari wa 14. Walakini hamjui yatakayo kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kama kitambo kisha utoweka. Anawakumbusha. Panga kwanza mpango ya Mungu, alafu hiyo mingine ya binadamu atakupangia. Ukitaka watu wakusifu, ukitaka sifa usijisifie, wasifu watu watakusifia wao. Ukitaka kupanga vitu vizuri, mpanga mipango ya Mungu, yeye atakupangia kwako. Basi. Kwa tumeona habari ya ndoto, sina haja ya kuyarudia yote, tutaishia hapa. Mungu tunakushukuru kwa maana fadhili zako, asante kwa somo la leo. Omba Mungu likaturejeshe. yatukinge na manabii wa uongo na mafundisho ya uongo ya ndoto za usiku, za usingizini na hata za mchana, za mipango ya manadamu. Mungu tukatufundishe kupanga na wewe ili kusudi tukavune pamoja na wewe. Tunaomba baraka zako, tunaomba ulinzi wako, amani yako. Walinde na kuwatunza watoto wa nyumba hii, kanisa hii, na kina baba na kina mama, na ukaithibitishe kazi yako ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wewe ndiye tunakupokea. Amen.